Majka élesen bírálta a támogatási botrány miatt a középpontba került nemzeti kulturális alapot. A rapper szerint a kitartott kamu művészek csak a politikai kapcsolataik és a pártrendezvényeken való fellépéseik miatt kapnak jelentős állami támogatásokat. Ezek az ostoba barmok azt se látták, hogy az ő pofájukat használták fel arra, hogy mások tovább gazdagodjanak, reagálta a zenész Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter ATV-s interjújára. Erre válaszolt Dopman, aki szintén a kedvezményezettek közt szerepel. Kiemelte, úgy tudja, Majkának az is jól jövedelmező volt, hogy korábban a NER-hez dörgölőzött. A rapper szerint a diplomata útlevelet kapott, 100 milliókat keresett a TV2-n keresztül, közben állami érdekeltségű cégek is szponzorálták, és a Covid-oltással is haknizott a kórház VIP osztályáról. Olyanokkal barátkozott, mint ő, Kicsi Tyson Curtis vagy Szijjártó Péter, akiket aztán mind elárult. Amikor másokat és elsősorban engem barmozol, azért egyre emlékeztetnélek. Ha nincs ez a barom, akkor a te életed nagyon, de nagyon másképp alakul. Mondhatjuk úgy, hogy mennybe jutott a szarom. Ha én barom, te a szarom. Fogalmazott Dopman. Kíváncsi vagyok, Robi, hogy akkor most Majka mi lesz, Karácsony, vagy valamelyik nő? A nő? Nem tudom. Vagy más szereted? Majka egy Karácsony. Egyrészt, Robi, M1K. Én nagyon büszke vagyok rád, de hallatlanul, hogy fölhívtad a Majkát, és elhívtad a rendszerbontó koncertre. Én ezt értem, hogy ez milyen nehéz gesztus. Nem kéne ilyen nehéznek lennie, mert semmi nem fekete vagy fehér, és a Majka is tartalmaz még számodra is elismerhető mennyiségű, mondjuk 25% olyat, amit te adnál, vagy amivel azonosulni tudsz. Itt viszont úgy, hogy a Dopement is kinemálhatod, és a Majka is nő, vagy legalábbis nem szereted. Mégis oldalt kell választanod, úgy érzem, ez neked egy olyan helyzet, mint amikor én foci meccset nézek, hogy így kecire mindegy. Melyik. Minden pofon jó helyre megy. Az is, ami itt a sarkon. Nem, én a Majkának meg a Dopemennek. Ja, értem, hogy te már csak egy konfliktusáról beszélek, nem az Ábrahaméről, meg a magaméről. Aha, oké. Az milyen társaság, hogy felsorolja ezt a klubot, hogy hát a Kicsi Tyson, a Curtis vagy Szijjártó Péter. Szijjártó örülhet, nem amikor... De az a helyzet, hogy én engem nem lehet azzal vádolni, hogy Dopemen papa híve volnék, de amiket Dopemen papa Majkával kapcsolatban előad, azokban sok az igazság. Uh-huh. Bizony. Az helyzet az, hogy Majka papa szeret úgy csinálni, főleg most, hogy rendszerváltás van, mint hogyha ő mindig is a rendszer ellensége lett volna. Csak hogy a Majka papa az éppen, hogy Szijjártó Péternél járt bent a külügyminisztériumban, és ott lobbizott azért, hogy a karantén idején ő koncertezhessen. Ő ilyenbe volt a legfelsőbb körökkel, hogy ő besétált a külügyminisztériumba a külügyminiszterhez, és ott még szelfiztek is, és a külügyminiszter ezt kiposztolta, hogy itt járt barátom Majka. Szóval, hogy ilyenben volt az elit. Mert sokat kerül említésre, és próbálja úgy mondani, hogy ő ott az egész zeneipar ja, nevében lobbizott. Azt persze, nem persze. Tudom, hogy a lobby tevékenység. Az egész zeneipar népe. Hozzá, egy, az egész... egy szűk csoport koncertezhetett ilyen nagyszoba vagy nappali koncertek a teljes formájában. A teljes zeneipar léphessen fel karantén idején. Lebegő nappali koncert. Ja. Szóval ez egy nagyon kiemelt elit státuszt feltételez. Az a tény, hogy Majka papa az Andy Vajnának a kártyapartnere volt, hogy rendszeresen pókerezett az ország uraival, akkor, amikor ez a rendszer még nagyon legitim volt, amikor a néplélekben még nagyon mélyen beágyazva igazolta a rendszer a maga később aztán lelepleződött hazugságait. Majka legalább olyan jól érzi a néplelket, mint Magyar Péter. Tulajdonképpen mondhatjuk azt is, hogy ami Magyar Péter a politikának, az Majka a szórakoztatóiparnak. Ő is valami hihetetlenül érzékeny arra, hogy hogyan fordul a néplélek. És ahogyan Magyar Péter elhagyta az ő elitköreit, és új birodalmat épített magának az ellenzékben, Majka papa nem sokkal elkésve ezután követte őt, és szintén áthurcolta a saját követő táborát a hatalom berkeiből az ellenzékbe. A Majkának nem csak a Csurdan Cseppen a kormány kritikus dala, hanem azt megelőzően is volt egy, ami szóval nem tudom, hogy 2024. február előtti vagy az utáni. A Csurdan Cseppenről viszont azt el tudom mondani, hogy az kb. 25. januárban jött ki, és ugye 24. októberétől vezet a Tisza párt a Medián forrásai szerint, aminek nem volt muszáj hinni Orbán Viktornak, meg a komplett Fidesz vezetésnek, de azért azt mégsem mondhatják, hogy nekik nem szólt senki. És a Dobman egyébként jogosan veszi észre azt, hogy nem volt rossz a TV2-nél, viszont az, amit ő árulásnak nevez, az, nem, az valójában csak egy menekülés a foshajóról. És ehhez hadd legyen joga bárkinek, hogyha az Orbán szobor fejrugdosásából ő is a legostobább pillanatban orbánnyalizóvá válhatott. Tehát a Dobman, ha azt mondod te a Majkára, hogy ő úgy csinál, mintha mindig is, ezt a Dobman is elköveti. Ő most úgy csinál, mintha mindig is. Világos. A Dobman is köpönyekforgató volt, a Majka is köpönyekforgató volt, csak a különbség az, hogy a Dobman az kurva rossz ütemben forgatta a köpönyegét, a Majka meg elképesztő jó ütemben. A Majka érzi a néplelket, a Dobman meg hát nem. Hát nem érzi. Nem, ő a hatalom az lelkét az érzi. Ő azt érzi, hogy tehát akkor, amikor a Dobman meggyőződött, vagy meggyőződni vélt arról, hogy ez a rendszer már örökké tart, és semmi értelme nincsen ellenzéki képviselőnek, vagy ellenzéki polgármesterjelöltnek, vagy akár csak ellenzéki önkormányzati képviselőnek lennie, amivel korábban próbálkozott az MSZP holdudvarában, hogy ő ott politikus szakon felvételizzen oda. És hogy ennek végképp semmi értelme, mert ezek örökké ellenzékben lesznek, sőt, ez a funkciójuk, megértette, hogy az a funkciójuk, hogy ne váltsák le Orbánt. Abban a pillanatban fordított a köpönyegén, mert azt hitte hülye fejével, hogy ez a rendszer örökké fog tartani, és hogy ebben a rendszerben fog meghalni. Hát nem fog csóró ellenzéki, nyomorult hülyeként meghalni ebben a rendszerben, hanem akkor felvételizik, ha nem is politikus szakra, de legalább véleményvezér szakra, és fel is vették véleményvezér szakra, és az is lett. És ő a hatalomhoz járult, a hatalomhoz tért meg, ahhoz rendelte magát, mert úgy képzelte, hogy az hatalom örökké uralmon marad. Míg a Majka az addig maradt a hatalom oldalán, az még végig a hatalom oldalán volt, és addig maradt a hatalom oldalán, amíg nem érzékelte a néplélekben ezt az átbillenést. Ha. És ahogy érzékelte ezt az átbillenést, Majka papa is billentett. Ja. Igen, a kettő között az az óriási különbség ezen kívül, amit mondasz, hogy az egyik sokkal egyértelműbben és sokkal élesebben áll ki az új főnökei mellett, ez ugye Dobman, aki amíg úgy érezte, hogy az ellenzéki vezetők azok lesznek majd a jövő új vezetői, addig Hungarocell Orbán fejet rugdosott. Ez a Hungarocell Orbán fej rugdosás, ez Majkánál a Csurdan Cseppen, ami után, amikor megkérdezik, akkor nem állítja egyértelműen, hogy ez Magyarországról szól. Ja nem, hát ez egy félreértés, hát ez egy elképzelt köztársaság, vagy micsoda. De nem ez is csinál Magyar Bincsisztán. Péter interjút, ellenben Dobman készít egy Orbán Viktor. Ez az, tehát ő mindig interjú. Sokkal élesebben és sokkal egyértelműbben választ oldalt, tehát Dobman tényleg elmegy, és körömszakadtáig védi a megmondó emberként a Fidesz legőrültebb marhaságait is, mert azt gondolja, hogy oda tartozik. Majkánál meg ez a tevékenység az annyi, hogy bemegy a Covid idején a VIP osztályra, meg együtt fotózkodik Szijjártó Péterrel. Tehát sokkal kevésbé élesen és könnyebben visszavonható módon foglal állást. Ügyesebb, sokkal igen, lehet ügyesebb, úgy mondani, helyezkedő. Ügyesebb. És lehet, hogy a kettőjük karrierje közötti különbség is valami ilyesmire vezethető vissza, hogy Dobman mindig fullban nyomja, Majka meg nem nyomja fullban. Érdekesség még, hogy itt van itt egy nagy párhuzam szerintem, az a Hungarocell Orbán fejrugdosás versus a színpadon fejbelövés, ahol színpadon Majka saját magát lövette fejbe, és ezen voltak jobban felháborodva a fideszesek. De szerepben volt. Értem, hogy szerepben volt, ami elvileg Bincsisztán feje, ami elvileg Orbán Viktor, de mégiscsak ő maga, őt lövik fejbe a kurva életbe. A Dobman meg egy Orbán Viktor alakú, őt ábrázoló, kimondva Orbán Viktor szobrot rugdosott szét. Míg a Dopman esetében valami gondom volt, ami garázdaság eljárás, vagy ilyesmi következmény, de ennyi. Volt. A Majka bármennyire is túlzásba esik itt a Dopman, hogy 100 milliós TV2-es, lehet, hogy elérte a 100 milliót, de hogy 100 milliókról lenne szó, az kétlem. Viszont amikor ezt a amikor a Fidesz elkezdte kifogásolni ezt a debreceni koncert pillanatot, akkor a Van Magyarországgal felbontatta a szerződést arra hivatkozva, hogy húj, mintha nekik olyan kurva jó erkölcsi iránytűjük lenne, és az a szerződés viszont két évre egy 100 vagy 150 milliós szerződés volt. Tehát ha ez nem is ugyanolyan nemesi cselekedet, mint amikor a Balási Gyula ad nekünk magyaroknak Széchenyit, bőven leköröző 80 milliárd forintos értéket, mégis forintosítható, hogy mennyi támogatásról tól esett el, pusztán azért, mert ő azt gondolta, hogy már pedig ő így adja elő a színpadon, már pedig ő csinál egy ilyen számot. Érted? Most nem kell a legnagyobb forradalmárnak választani, de ha a Dopman észre meri venni, hogy mondjuk 100 millió forintot keresett a TV2-höz dörgölőzéssel a Majka, akkor tegyük oda mellé, hogy viszont 150-et elvesztett azzal, hogy a Van az kibaszta az első ilyen mozdulatnál a szponzor rátai közül. Akinek forgó köpönyege van, tehát a köpönyeg bélése is egy köpönyeg, és bármikor készen áll arra, hogy forgassa a köpönyegét, az bizony rosszul teszi, hogyha fullba nyomja a Fideszest, vagy fullba nyomja az akármit is. Mert olyankor, amikor fordul a köpönyeg, olyankor az nagyon feltűnő lesz. Nagyon éles a kontraszt a Orbán Viktor seggének a kinyalása, illetve az Orbán Viktor fejének a megrugdosása között. Az egy nagyon éles kontraszt. És a hülye is látja, hogy épp fordul a köpönyeg. A Majkánál soha nem volt ennyire éles a kontraszt ezek között. Minden esetre mindketten, Majka is, meg Dopman is fontosnak érezték, hogy politikai megmondóvá lépjenek elő. És most már mind a kettő kvázi ilyen politikai, ilyen proletár megmondó lett. A Majka egyenesen a Heti Hetesben, a humor nagy ágyúi közt. Dopman pedig hát rendszeresen a Mandineren, rendszeresen a Megafonnak különböző stúdióiban, Lentulai Krisztiánnál vendégeskedve. Az ugyanúgy a Mandiner. Aha. Szóval az van, hogy mind a ketten valamiért vonzónak érezték ezt a politikai megmondást. És hát ez vezet el minket oda, hogy a politikai diskurzus az ezen a színvonalon zajlik Magyarországon, így üzennek egymásnak, ha én barom, te a szarom. Ez a... Tehát ők a két... Mit mondtál? Kiskosárba fingottál? Kicsit igen. Két politikai elemző. Robi, ebben a pillanatban valaki rólunk ugyanezt mondja, csak egy másik feljebbi levelről ugyanennyit kell lenéznie, hogy a mi tevékenységünket értékelje. Ki ez a valaki? Kicsoda? Hát, bazd meg. Nevezd meg, Oszi. Tamás Gáspár Miklós egy felhő szélén lábat lógatva. Érted? Tehát el tudod, azért el tudsz képzelni egy embert, aki magasabb kulturális nívón, több felkészültséggel, több szorgalommal, több megbízhatósággal politikai véleményt alkot, mint jó magunk. És egyébként mondjuk tudod, mit nem tudok elképzelni? Hogy ő igényt tartana arra, hogy kifejezze, hogy a többiek mennyivel szarabbak. Tehát van az az emberi minőség, amikor úgy végzed a dolgodat, hogy közben nem kell kommentálnod, hogy a többiek meg szarul csinálják. Tehát, hogy na, mindegy, nem a felső polcon vagyunk. Ha én barom... Mindenki között van egy föld. Be a szarom. Jó, meggyőztél. Igazából, még ha Hungarocellből lerugnálod a fejemet, akkor azt mondom, hogy kapitulálok. De annyira jó, hogy Majkának sikerült elterelni a figyelmet a lényegről, a megszólalásával. Hát arról, hogy a nemzeti kulturális alap kiknek mennyi pénzt osztott ki, mert ugye itt azért mégiscsak az lenne a lényeg, és sikerült úgy megszólalnia, hogy abból utána egy Majka Dopman párbeszéd legyen, és egy szócsata a maguk nívóján. Meg a Dopman, teszem holott... fel, 5 milliós támogatásáról legyen szó, és igen. Ne a hát a Mága Zoltán szerint nem az ő fotósa. Igen. És nem ő kapta, hanem a cége is, hogy az nagyon ügyes rendezvényszervező, de megpróbálta azt mondani, hogy nem ő, de közben ő. Meg a Fidesz alkalmazott 450 milliót kapott, akinél a lengyel igazságügyi igen, miniszter bújik meg. És nem lehet tudni, hogy milyen kulturális tevékenység az, hogy kiadod a lakásodat egy igazságügyi miniszternek voltnak. Szerintem ez teljesen rendben van, Viktor. Okay. Csak az irigység beszél belőled. Csak ne legyen bekamerázva a hálószobája. Nem lehet tudni. Én bazd meg Fideszestől lakást nem bérelnék.